किम पुनः तत् प्रयोजनम यह सर्वगर्व प्रत्यागात स्याद इत्युच्यते। वह प्रयोजन क्या है जो कि सर्वगर्व प्रत्याग से सिद्ध होने वाला है, उसे कथन करने जा रहे हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। कहते हैं कि अनिष्टम इष्टम मिश्रं च, जो त्यागी नहीं है, सर्वकर्म त्याग नहीं किया, अत्यागिना जिसने सर्वकर्म त्याग नहीं किया, ऐसा जो असन्यासी, वह प्रेत्य मरने के बाद उसको त्रिविधं कर्म फलं भवति, तीन प्रकार का कर्म का फल प्राप्त होता है। कर्म का फल तीन प्रकार का प्राप्त होगा। कौन से है तीन प्रकार का फल? अनिष्ट फल, इष्ट फल या मिश्र फल प्राप्त होता है। अनिष्टम इष्ट मिश्रं च न तो संन्यासिनां कुचित, किंतु सन्यासी जो सर्व कर्म त्यागी है, पर पारमार्थिक सन्यासी है, लेना गौण नहीं, जो पारमार्थिक सन्यासी है उसको कुछ भी प्राप्त होता ही नहीं, न तो कुछ तो उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि तमेव विद्वा विद्वान अमृत ये भवति नान्य पंथा दिते अन्य अयनाय, उसको उस ब्रह्म को जानने से वह व्यक्ति यहां शरीर में जीते जी अमृत हो गया। जब अमृत हो ही गया तो मरने के बाद कहीं जाना और उसको कोई फल मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। और ज्ञान में मार्ग से अलग कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है उस मोक्ष के लिए। ये मंत्र तो अनेकों बार आया है, नान्य पंथा विदते अयनाय, यजुर्वेद संहिता 31वां अध्याय 18वां श्लोक मंत्र में, तैत्तिरीयारण्यक 3रा अध्याय प्रथम अनुवाद के 3रे मंत्र में, त्रिशिक महानारायण उपनिषद 4था अध्याय 3रा मंत्र, चित्त उपनिषद में 2 बार 12वां अध्याय 7वां मंत्र, 13वां अध्याय 1ला मंत्र, महानारायण उपनिषद में 3रा मंत्र, श्वेता सूत्र उपनिषद में 2 बार 3रा अध्याय 8वां मंत्र, 6था अध्याय 15वां मंत्र और नारद पर्वराज को 7वां अध्याय 1ला मंत्र। इस प्रकार अनेकों श्रुति स्मृतियों में यह बात आता है। सन्यासी जो ज्ञान मार्ग को पकड़ लिया है और जो वह सर्व कर्म त्याग करके ज्ञान निष्ठा को पा लेता है, वह व्यक्ति यही अमृत हो गया। स्मरणोत्तर काल में कोई फल प्राप्ति का प्रश्न नहीं है। अतएव उसके द्वारा यदि मान लो कोई कहता हो तो कर्म करता, हमने देखा था ब्रह्म ज्ञानी को, जो उपासना भी किया, उसने व्रत कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, कहते वो सब केवल मोक्ष के लिए था। तमेतम वेदानुवचने न ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञ दान तपसा नाशके न काना वाया, जो ब्रह्म है उसको वेदानुवचने न ब्राह्मण विदिशन्ति, वेद के श्रुति के उपनिषदों के वचनों का अनुसरण करता हुआ जानना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? यज्ञ दान तप व्रत वगैरह करते हैं। बृहदारण्यक 4:22 में कहा, ऐसे कहा इसलिए उसके द्वारा किया जा रहा यज्ञ आदि कर्मों का कोई फल नहीं होता। कि कर्म एक ही कर्म निर्भर होता है आपके संकल्प के ऊपर, वह जीवनाधिकार को लेकर कर्मों का विधि है, कहीं कामाधिकार को लेकर कहीं कर्म का विधि है, मोक्षाधिकार को लेकर कर्म का विधि होता है। कर्म का प्रति तीन प्रकार से अधिकार माना, जीवनाधिकार, कामाधिकार, मोक्षाधिकार। जैसे हर हर संध्यापासी क्षतिजीवी ना 100 साल तक जीने की इच्छा रखने वाले को नित्य संध्या वंदन करनी चाहिए, हर हर संध्या उपासी तो इत्यादि मंत्र आया। वो जीवनाधिकार को लेकर यावत जीवम अग्नोत्र स्वरकाम यावत जीवन कह दिया, और वही स्वरकाम कह देंगे तो काम अधिकार हो गया, अग्नोत्र स्वरकाम वो काम अधिकार में चला गया। और वही अग्निहोत्र यावत जीवन भी आया, और वही अग्निहोत्र कामना के लिए भी आया, और वही अग्निहोत्र को स्मृति का क्या यज्ञ विधान का बसा मोक्ष के लिए भी हो सकता है। कर्म वही है, लेकिन आप किस विधि के अनुसार चल रहे उसके ऊपर निर्भर है, और आपका संकल्प क्या है उसके ऊपर निर्भर। इस जीवनाधिकार को लेकर कर्मों का विधि है, कामाधिकार को लेकर कर्मों का विधि है, और मोक्षाधिकार को लेकर के भी कर्म का विधि है। कर्म तो वही हो सकता है एक ही कर्म है, इन आप कर्म क्यों कर रहे हैं उस पर निर्भर है। अपना जीवन को पवित्रता पूर्वक चलाने के लिए कर रहे हैं तो जीवन अधिकार के कर्म हो गया वो, किसी कामना को लेकर कर रहे हो तो कामना की पूर्ति में काम आएगा वो, और मोक्ष के लिए कर रहे हैं तो अंतर्गत शुद्धि द्वारा मोक्ष प्रदान करेगा। इसे सन्यासी मोक्षाधिकार को लेकर के कर रहा है ना, अतः क्या यज्ञ दान तप व्रत इत्यादि सारी चीजें क्या है, उसे मोक्ष ही प्रदान करता है, इष्ट निष्ट मिश्र फल की प्राप्ति नहीं होती है। भाष्यकार अनिष्टान अनिष्ट फल क्या है, नरक त्रिय गाज लक्षण, नरक में जाना, त्रिय गोनी सांप कुत्ता बिल्ली आदि रूप में जन्म लेना ये अनिष्ट है। इसी क्या है, देवाज लक्षण इष्टम, देवता गंधर्वादि भाव को प्राप्त करना। मिश्रम मिष्टानिष्ट संयुक्त मनुष्य लक्षण, मिश्र क्या है, इष्ट अनिष्ट दोनों प्रकार सुख दुख सब संयुक्त मनुष्य रूप शरीर प्राप्त करना। चैवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो धर्माधर्म लक्षणस्य फलम्, तीन प्रकार का फल होता है किसका, कर्म का, पुण्य और पाप रूपी कर्मों का, तीन प्रकार के फल समझो। बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम, जो बाह्य अनेक कारक व्यापारों से निष्पादित होता है कर्म पुण्य और पाप, उनका फल तीन प्रकार का है। लेकिन बाह्य अनेक कारक व्यापार से निष्पन्न होता हुआ सत अविद्याकृता में सब अविद्याकृत ही है। इंद्रजाल मायोपम, इंद्रजाल के द्वारा निर्मित माया के सदृश है, महामोह कर्म महामोह को प्राप्त कराने वाला है। प्रत्यगात्वपसर्पीव फलगुतया लयम अदर्शनं गच्छतीति फलम, इसका फल क्यों कहते हैं उसका भी देखो बहुत सुंदर उत्पत्ति कर रहे हैं। क्यों कहते हैं, देखने में जो लगता है हमारे नजदीक है, प्रत्यगात्म उपसर्पीव, प्रत्यगात्मा की ओर अत्यंत समीप से प्राप्त हुए के समान प्रतीत होता है, प्रतीत हो रहा है कैसे, रमणीयत्व प्रतीत होना, अच्छा लगना। लेकिन फलगुतया लयम अदर्शनम गच्छति फलम, इन फालतू है वो, भले ही आपको अच्छा लगे इन है वो फालतू, जो क्षण कर विनाश है। लय को मैंने अदर्शन को विनाश को अवश्य प्राप्त होने वाला होने का नाम रख दिया गया है फलम। फ मने फलगु, ल मने लय, फलगुतया लयम गच्छति फलम, ये फल की उत्पत्ति है। फालतू होकर के झूठे जो है आपको सुख का झांसा दिखा करके मोहित करके अपने समीपतम वस्तु प्रियतम के रूप में दिखाते हुए फंसा करके नष्ट हो जाने वाला वस्तु का नाम ही फल है। इति फल निर्वचनम तदेतद एवं लक्षण फलम, वह यह जिस प्रकार के लक्षण वाला जो फल है भवती किनके लिए, अत्यागिनाम अज्ञानाम कर्मिणाम अपरमार्थ संन्यासिनाम प्रत्या शरपातत उर्तम, किनको देता है, किनको मिलता है सफल, कहते हैं अत्यागियों को मैंने अज्ञानियों को, अर्थात कर्मी और उपासक आदियों को जो कि अपरमार्थ संन्यासी है उनको कब मिलता है, प्रत्य शरीर पात तुर्दम, शरीर के मरने के पश्चात मिलता है। ननो पर न तो परमार्थ संन्यासी नाम, न तो परमार्थ संन्यासी नाम, परमार्थ संन्यासियों को ऐसा फल प्राप्त नहीं होता। परमार्थ जो सन्यासी है, वास्तविक जो सन्यासी जो सर्व कर्म त्याग किया, केवल फल त्याग नहीं तो फल सहित कर्म को भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, परमंश परिव्राजका नाम केवल ज्ञान निष्ठान क्वचित पिन्ना, जब परमंश परिव्राजक है केवल ज्ञान निष्ठा रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी भी किसी प्रकार का भी कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं केवल समय दर्श निष्ठा अविद्या संसार बीजम नोन्मूलयति कदाचित इत्यर्थः, केवल समय दर्शन निष्ठा ऐसी चीज है जो अविद्या संसार बीज को उन्मूलन कभी नहीं करेगा, ऐसा नहीं, अर्थात अवश्य ही उन्मूलन कर देगा, नहीं तो आएगा ना, नहीं न उन्मूलयति अर्थात अवश्यमेव उन्मूलयति, अविद्या संसार बीज को केवल समय दर्शन निष्ठा अवश्य ही उन्मूलित कर देता है, उखाड़ के फेंक देता है, नष्ट कर देता है, इसे कोई संशय नहीं है। अतः परमार्थ दर्शन एव अशेष कर्म संन्यासित्वं संभवति, इसलिए कहने का तात्पर्य है अशेष कर्म संन्यास जो है त्याग परमार्थ दर्शन से ही संभव है। ब्रह्मज्ञानी ही वास्तव में सगल कर्मों को भीतर बाहर सब तरफ से त्याग कर सकता है। अविद्याध्यारोपित क्योंकि जानता है सब जो दिख रहा है ये मेरे स्वरूप में अविद्या से अध्यारोपित है। कहा आत्मनि, क्या चीज अविद्याध्यारोपित है सब? कहते क्रियाकार फलाना, क्रिया कारक और फल ये सारी चीजें मेरा जो स्वरूप आत्मा में ही अविद्या से अध्यारोपित है, वास्तव में इनका मेरा कोई संबंध ही नहीं है। फिर इनका कर्ता धर्ता सब कौन है? इनसे कर्म का जो मैं तुमको बताऊंगा पांच है। ये जो कर्म होते हैं इनका कारण पांच है, होने उनमें से एक भी आत्मा नहीं, आत्मा से भिन्न। ये मिथ्या जगत की ही मिथ्या पांच वस्तु ही कारण होते मिथ्या कर्मों के प्रति। न तो अज्ञस्य अधिष्ठान आदि क्रियाकर्तृणि कारकाणि आतुक्तेन पश्यतो अशेष कर्म संन्यास संभवति। हर जो व्यक्ति अज्ञ है अधिष्ठान आदि क्रियाकर्तृणि क्रियाकर्तादियों को जो कारकों को आत्मरूपेण देख रहा है, सत्य रूपेण देख रहा है, उससे अशेष कर्म संन्यास तो करना संभव नहीं है। तदेत उत्तर ही श्लोक दर्शयति, यही वह आगे कुछ श्लोकों के माध्यम से आपको दर्शाने जा रहे हैं। अविद्वान को अशेष कर्म का त्याग हो नहीं सकता क्योंकि उनके कारण ही उधर राग आदि का त्याग ही नहीं हो सकता है। जब तो कारक जो अधिष्ठान आदि हैं उनमें उसको अंदर सत्यत्व बुद्धि रहती है, आतत्व बुद्धि रहती है, ममत्व अहंता बुद्धि बनी रहती है, तो इसलिए वह व्यक्ति कभी सर्वकर्म संन्यास कर ही नहीं सकता है। पंचीतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां सर्वकर्मणां सिद्धये एतानि पंच कारणानि निबोधमे सकल कर्मों के स्वरूप सिद्धि में मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचनों से इन पांच कारणों को अच्छी तरह से समझो जो कि सांख्य कृतांत प्रोक्ता वेदांत में कहा हुआ है। कृतांत उसी का विशेषण है, संख्यायंती थी सांख्यम करेंगे वेदांत। समस्त कृत कर्म, कृत मने कर्म नष्ट होते हैं जिसमें क्षीण दे जाते कर्माणि का है ना, सर्व कर्म अगलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्त स्मृति के आधार पर सकल कर्म नष्ट होते हैं जिसको जानने पर। असम्यक प्रकार से शास्त्र में जिसका ख्यापन हुआ है उसका नाम सांख्य है। ऐसे वेदांत दर्शन में स्पष्टतया कथन किया गया है सर्व कर्मों का जो पांच कारण है वह मैं तुमको बताने जा रहा हूं, वो मेरे वचनों से तुम स्पष्टतया समझो हे महाबाहो कर दिया। ये संबोधन यहां बहुत महत्वपूर्ण है, याद दिला रहा है उसको जिसे तुम्हारा नाम महाभाव क्यों पड़ा, तुम्हें लोग महाभाव क्यों कहते हैं। ये नहीं है तुम्हारा हाथ जो है इतना लंबा है कि जांघ से भी नीचे जा रहा है, घुटनों से भी नीचे तक है, इसलिए है, ऐसा बात नहीं है। किंतु तुमने ऐसे महान कार्य इन बाहुओं से किया है, जो कर्म तुमने किए हैं इन बाहुओं से वे कर्म का कर्तृत्व का अभिमान तेरे अंदर। ये पांच कारण उन्होंने किया, वास्तव तुम जो आत्मा ब्रह्म ने नहीं किया है, यह तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान हम तुम्हें अब देने जा रहे हैं। अज्ञान वशात तुम्हारे कर्तृत्व वाली जो थी जिसके वजह से तुम्हारे को यह संज्ञा प्राप्त हुआ था महाबाहो, उसी प्रकार समझो अज्ञानियों का सभी का हाल है। जब कर्म का कर्ता कौन है, कर्म का अधिष्ठान कौन है, ये सब जानते ही नहीं और सब कुछ अपने में ऊपर आरोप करते, मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने यहाँ किया, मैंने वहां किया, मैंने उससे किया, मैंने इससे किया, करण है ना, साधन अधिष्ठान सारे चीज अपना मान के चलता है वो। और वो अहंता ममता के कारण से वह मूढ़ आदमी है, अज्ञानी आदमी है, और वही व्यक्ति विशेषणों का भूखा होकर विशेषणों को प्राप्त करता है। जैसे तुमने भी किसी समय ऐसे अज्ञानी होकर के कर्मों को किया जिसके फलस्वरूप तुमको यह महान संज्ञा विशेषण की प्राप्ति हुई थी, महाबाहु टाइटल दे दिया गया लोगों पद्मभूषण, ये है वो है, तीन प्रकार संज्ञा दी जाती है, वेदांत मार्तंड है, ये अमुख है, ये सब कर्म के कारण से ना, कर्माभिमान उसके अंदर थी, उसरा स्वीकार करता है। इसे उनको कारण को समझो और यह मोह को त्याग दो कि आत्मा में किसी प्रकार कर्तृत्व आदि वास्तव में नहीं है, कर्म कर्तृत्व आदि कहाँ है वो बताएंगे। पंचेतानि वक्षमाणानि आगे अगले श्लोक में कहने वाले हैं, हे महाभाव कारणानि निर्वर्तकानि, कर्म को जो सिद्ध करने वाले, कर्म स्वरूप को जो निर्वर्तन करने वाले, निबोध मे मम इति, जानो मेरे वचनों से, उत्तरत्र चेत समाधानार्थम वस्तु वैषम प्रश्नार्थम च, ये कहने क्या जरूरत थी, ऐसा उसको ये सीधे बोल देते ये पांच छह कारण कर गए, उसे जानो करके उसे जागरूक कर रहे हैं आप, कहते उसके चित्त को एकाग्र करने के लिए है और वस्तु में विलक्षणता को दिखाने के लिए भी है, चेत समाधानार्थम और वस्तु वैषम प्रश्नार्थम च, ये संबोधन पूर्वक निबोध में ये जो कहा है वो इसलिए कहना पड़ा। तानि च कारणानि ज्ञातव्यति अस्तौ इति, और वे कारणों को जानना अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, जानने योग्य है, अतएव उनकी स्तुति किया जा रहा है। जिनकी स्तुति की जाती है उसको आदमी अवश्य जानने के प्रयास करता है, स्तुति कैसे कर रहे हैं वो देखिए, कहते हैं सांख्य ज्ञातव्या पदार्थाः संख्यायन्ति यस्मिन् शास्त्रे, ज्ञातव्य सकल पदार्थ जिस शास्त्र में सम्यक प्रकार से ख्यापन किया जाए, प्रकाशन किया जाए, उस शास्त्र का नाम सांख्य। कौन है वो? वेदांत। तस्मिन् सांख्य माने वेदांते, कृतांत इति तस्य विशेषण, कृतांत शब्द उसी सांख्य का विशेषण है। कैसे? कृतकांत मने नहीं, कृतम इति कर्म उच्यते, कृतम शब्द अर्थ प्रकरणानुसारेण कर्म लेना होगा, तस्यंत इति कृतांत, कृतस्य परिसमाप्ति यत्र, कहने का मतलब यह बहुव्रीहि समास कर लेना, कृत कर्मों का अंत होता है जिसमें स कृतांत कर्मांत, उसी का नाम कृतांत है, कर्मांत है, और ब्रह्मानुभूति है, वेदांत है, ब्रह्म ज्ञान है। वो कैसा आपने पैसा ले लिया, रियावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रदो जगे तावान सर्वेश वेदेशो ब्राह्मण से विजानत। दूसरे अध्याय 46वें श्लोक में कहा हुआ था, भाष्यकार संकेत कर दिए, यावन अर्थ उदपाने, जो छोटे मोटे जलाशयों से जो जल का प्रयोजन सिद्ध होता है, सारा का सारा जल प्रयोजन जिस प्रकार संप्रदोद के समुद्र से ही पर्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार से सकल वेदों में जो छोटे मोटे छोटे मोटे प्रयोजन बताया गया वह सारा प्रयोजन एकमात्र ज्ञान से साबित हो जाता है। इधर से कहा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परे समाप्यते, चौथा अध्याय 33वां श्लोक में कहा सकल कर्म हे अर्जुन पार्थ सकल कर्म, यहां बड़ा विचार वहां पर भी हम लोग कर चुके हैं, सर्वम और अखिलम दो विशेषण क्यों, जबकि सर्वम और अखिलम दोनों पर्यायवाची माना जाता है, यानी सर्वम कह दिया अखिलम भी कह दिया, क्यों दो विशेषण दे, भूल गए हैं सब, विचार करो। वह ज्ञान में जाकर प्रश्नार्थ होता है थी, इसलिए आत्मज्ञान संजाते, इसलिए आत्मज्ञान के उत्पन्न होने पर सर्व कर्मणाम निवृत्ति दर्शेती, सकल कर्मों का निवृत्ति होती है, यह सांख्य कृतांत प्रोक्ता ने कह दिया। अतः तस्मिन आत्मज्ञानार्थे सांख्य कृतांत, तस्मिन उसमें आत्मज्ञान के लिए कथन किया गया वेदांत दर्शन में सांख्य कृतांत वेदांत प्रोक्तानी कथितानी सिद्ध ही निष्पत्त्यर्थम सर्व कर्मणाम, सकल कर्मों का निष्पत्ति के लिए जो कहा गया है वह मैं तुम्हें संक्षिप्त कथन करने जा रहा हूं। कामितानि इत्युच्यते। ये कौन कौन है उन्हीं को अब अगले श्लोक से स्पष्ट करने जा रहे हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। अधिष्ठानं तथा कर्ता, एक तो अधिष्ठान है, दूसरा कर्ता, तीसरा विभिन्न प्रकार के कर्ण समुदाय पृथक विधं करण, तीसरा चौथा विविधाश्च पृथक चेष्टा, विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग चेष्टाएं की जाती है जो, और दैवं चत्र पंचम, पंचक संज्ञा पूर्ति करता है जो वह इस कर्म के विषय में कौन है वो दैवं देवता। या कौन से क्या लेना है, अधिष्ठान से लेना पड़ेगा शरीर को, अधिष्ठान से भाष्यकार कहेंगे शरीर, कर्ता से उपाधि रूपा भोक्ता को भी दोनों को लेना है, कर्तृ भोक्तृ दोनों। और करण क्या है, नाना प्रकार का आपके पास शब्द आदि को ग्रहण करने वाला श्रोत्र आदि समुदाय का नाम कर्ण समुदाय जो 12 मानते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, मन और बुद्धि, ये 12। विविधा से पृथक चेष्टा, और जो नाना प्रकार के पृथक पृथक जो चेष्टाएं हैं, वायवी चेष्टा, प्राण अपान उदान समान व्यान रूपी जो चेष्टा, और दैव इंद्रियों का अभिमानी देवता जिसके उस इंद्रिया पर अनुग्रह करने के कारण से ये इंद्रिया बार प्रवृत्त होकर विषयों को ग्रहण कर समर्थ हो जाती है, उन देवताओं को दैवम शब्द ले रहे हैं। जब प्रमाण क्या है, छांदोग्य परिषद में आया देखिए, अधिष्ठान शब्द शरीर लेना चाहिए, आत्मा का अधिष्ठान व्यवहार दृष्टिकोण से ये शरीर है। बताए हे मगवन मर्त्यम वा इदम शरीरम आत्म मृत्युना अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम्। छांदोग्य 8:12:1। हे मगवान हरे इंद्र, ये जो शरीर है ना मर्त्य है, मृत्यु के द्वारा गृहित है, किस क्षण ले जावे खत्म कर दे कोई भरोसा नहीं है। वह यह लेकिन वह ये जो शरीर भी लेकिन क्या है, वह यह जो शरीर है वह अशरीरी जो अमृत रूप आत्मा का अधिष्ठान है। छांदोग्य 8:12:1। अधिष्ठान क्षेत्रम आहो महाभारत में 12वें सर्ग 307वां अध्याय 14वां श्लोक में स्पष्ट करते हैं, अधिष्ठान क्षेत्रम आहो। और क्षेत्र क्या है, यही आया था, क्या कहा था, इदम शरीरम कौन्तेया क्षेत्रमित्य विधीयते, ये शरीर ही क्षेत्र वही अधिष्ठान है कि इसी में आत्मा की उपलब्धि होती है, इसलिए इसको आत्मा का अधिष्ठान कर दिया जाता है। और कर्ता जैमिनी सूत्रकार कहते शास्त्र फलम प्रयोक्तरी, शास्त्र में कथित फल उसी को मिलता है जो कर्मों को करने वाला होता है, जैमिनी सूत्र 3:7:18। और ब्रह्मसूत्र में भी 2 सूत्र बनाए इसके लिए, ज्यो अतएव, इसलिए इसको ज्ञाता भी मानो, केवल कर्ता नहीं ज्ञाता भी है वो, कर्ता और ज्ञाता ही नहीं केवल भोक्ता भी, कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व तीनों एक में होता है, जो वही कर्म करता है, कर्म को जान के करेगा, कर्म का फल को भोगने के लिए कर रहा है, इसलिए वो करने वाला हो गया है। ये जानेगा नहीं तो करेगा कहां से, फल भोग की इच्छा नहीं तो करेगा कहां से, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व नहीं है तो कर्तृत्व भी नहीं आ सकता। भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व ये साथ जुड़ जाता है जहां कर्तृत्व है मान लेते हो तो, क्योंकि जिस चीज को आप नहीं जानते उसको आप करोगे क्या, तो उस कार्य के या कर्म के कर्तृत्व को आएगा क्या, आएगा ही नहीं। इसे जिसका फल का कर्म का फल आप जानते हो और उस कर्म फल आप भोगना नहीं चाहते हैं, उस कर्म के आप कर्तृत्व स्वीकार करोगे या कर्म करोगे, न कर्म करोगे न कर्म कर्तृत्व आपके अंदर आ सकता है। इसे कर्ता कहने से दोनों चीज जुड़ गई उसी में अपने आप, क्योंकि जिसके बिना ही कर्तृत्व नहीं हो सकता, उन दोनों को तो मानना ही पड़ेगा, ज्ञातृत्व भोक्तृत्व के बिना कर्तृत्व टिक नहीं सकता है। इसे उन्होंने ज्ञो अतएव ब्रह्मसूत्र 2:3:18 और कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् 2:3:33 में ब्रह्मसूत्र में कहा, कर्ता शास्त्र की अर्थवत्ता के लिए कर्तृत्व मानना पड़ता है। कर्तृत्व के बिना शास्त्र की सार्थकता नहीं हो सकती, ऐसे उन्होंने वर्णन किया। जब ब्रह्म सूत्र यमुनी सूत्र सब बता रहे कर्तृत्व के बारे में, निर्णय दिए हैं। एक कस्मि स्व इच्छा चक्रे कस्मिन अहम उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामि इति सब प्राणम सृजति। नीचे दिया प्रश्नोपनिषद, किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा, किसके यहां पर बैठे रहने पर मैं भी प्रतिष्ठित रहूंगा, ऐसे कह पूछा गया तो उन्हें प्राण की सृष्टि किया। पृथक चेष्टा, प्राणों की चेष्टा, और ऐसा बुद्धि के ही है। वह कौन है? वो बुद्धि उपाधि में सारे चीज समझनी चाहिए। कानी तानी तुच्छत है भाषण। अधिष्ठानम, अधिष्ठान क्या है? इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि नाम अभिव्यक्तिर आश्रय अधिष्ठानम शरीरम। इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान इत्यादियों के अभिव्यक्ति का आश्रय का नाम अधिष्ठान है, और कौन है वो? यह शरीर ही है। शरीर में ही आपका अभिव्यक्ति हो रहा है ना, इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान अज्ञान सारा चीज ये शरीर में ही अभिव्यक्त होता है। तथा कर्ता उपाधि लक्षण भोक्ता, उसी प्रकार दूसरा कौन है? कहते कर्ता। कर्ता से क्या लेना? उपाधि रूपाय लो, क्योंकि वास्तव में आत्म कर्तृत्व तो नहीं है। उपाधि लक्षण और भोक्ता, साथ भोक्तृत्व भी अपने आप आ जाता है। उपाधि लक्षण आंतर स्पष्ट करते, इसलिए बुद्धि आदि उपाधि तल्लक्षण, बुद्धि आदि उपाधि है, उस उपाधि से उपहित ऐक्यता होता हुआ तादात्म्य ध्यास के द्वारा तत्स्वभाव बुद्धि अनुविधायी, बुद्धि आदि का अनुविधायी है तद धर्मान आत्मनिपश्यन उपहित, उन धर्मों उसमें बुद्धि के धर्मों को आत्मा में देख करके आत्मा को उन धर्मों से उपहित मान करके आत्मा में इन सारी चीजों को पकड़ लिया तब प्रदान करता, इसलिए उपाधि प्रदान आत्मा गौण है। वास्तव में आत्मा कर्तृत्व नहीं है। अरे कैसा निर्णय लिया ऐसे बुद्धि में है? यह कार्लिंग का अनुमान है, आत्मा सर्वत्र व्यापक है ना, फिर सदा शब्द को क्यों ग्रहण नहीं होता? यदि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व वगैरह होता, श्रोतृत्व दृष्टित्व सब कुछ, फिर आत्मा तो नित्य सर्वत्र व्यापक है, तो नित्य सर्वत्र आपको सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, होता नहीं। इसका मतलब आत्मा में कर्तृत्व साक्षात नहीं है, उपाधि निमित्त है। और उपाधि में कर्तृत्व कब आ रहा है? यह कैसे निर्णय हो रहा कि बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ आया, गति वो आत्मा में उड़ेल लिया है, हो इसलिए निर्णय हो गया कि करणाधीन है, कार्यलिंग अनुमान है। क्या ऐसा अनुमान हुआ? करणों की वजह से, करण है तो करणों से प्राप्त विषयों को लेकर बुद्धि अपने अंदर ज्ञान का आदि कर लेते हैं, तो उसको लेकर के अब आत्मा में कर्तृत्व आदि को लाते हैं, इसलिए करण च। करण क्या है? वो श्रोत्रादिगम शब्दादि उपलब्ध है, श्रोत्रादि करण है शब्दादि उपलब्धि में, ये शब्दादि उपलब्धि रूप कार्य को लेकर करणों का पहले अनुमान कर लेंगे हम, और करण के आधार पर अंतकरण और बुद्धि के उपाय का कर लेंगे, और बुद्धि के आधार पर आत्म कर्तृत्व आ जाता है। वो भी एक दो नहीं है ना, करण श्रोत्रादि जब पृथक विधान नाना प्रकार, नाना प्रकार के, अरे कितने हैं नाना का मतलब? अरे द्वादश संख्या, बारह संख्या, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि, इतने को लेकर कह दिया बारह। आगे पहले पंक्ति बोल दिया ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच मनोबुद्धि स्थिति द्वासंख्या चेष्टा विविधाश्च पृथक चेष्टा श्लोक में था। कौन है वो? वायवीय प्राणापानाद्याः, वायवीय लेना प्राणापान चेष्टाओं को यहां परस्पर जो है संस्कार होते, संस्कार जो किया जाता है उसको लेना। दैवम चैव, दैवम एव च को अलग करके च समुच्चय करने के लिए आप दैवम एव च अत्र मन एतेषु चतुर्षु पंचमम, इन चारों के में जो पांचक संख्या को पंचम संख्या पांचवी संख्या को पूर्ति करने वाला दैव ही है वह पंचमम। ये चतुर्षो पूर्ण पूर्ण अर्थ में डटमठ हुआ ना से पंचमम पंचानाम पूर्णमिति पंचमम पांच संख्याओं का पूरा करने वाला है ये दैव। कौन है वो देवता? आदित्य चक्षुराज अनुग्रह आदित्य जो चक्षुराज के अनुग्रह देवता उन्हीं को दैवम शब्द से लेना। शरीर और कहते हैं पंचों का अधिष्ठान आदि जो कथन किया गया सर्वकर्म सिद्धि के लिए करके आपने जो कहा था उसी को और स्पष्ट करते कैसे होता है। शरीर वांग मनोभीर यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तसेतवः। चाहे कोई भी कर्म हो शरीर से हो वाणी से हो मन से हो शरीर वांग मनो भी यत कर्म प्रारभते नरः जो कर्म नर आरंभ करता है वह न्यायम वह धर्म के अनुरूप है यदि विपरीतम अधर्म के अनुसार है तो भी तस्य उस कर्म का हेतु एते पंच एव इनके जो कारण है ये पांच ही से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात सिद्ध हो गया ना कर्म का कारण ये जो पांच है अधिष्ठान कर्ता कर्ण चेष्टा और दैव न कि आत्मा। आत्मा नहीं है कर्म कारण ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। नर क्यों नाम पड़ा भगवान यहां पर नर क्यों बोल दिए यद कर्म प्रारंभ दे नर नर क्यों कहते न विदित्ते ज्ञानात्मकम धनम रई यश स नर जिसके पास ज्ञान रूपी धन नहीं है इसीलिए वो कर्म को करने वाला हो जाता है। जिसको ज्ञान रूपी धन है कर्म कहां से करे कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व सब कुछ छोड़ देगा। न विद्यते ज्ञानात्मकम रई रई मने धन रई आया था ना शब्द मैंने रायोहली सूत्र पढ़ा है ना रई शब्द क्या होता है आकारांतादेश राह रायो राय ना हलादी में आकार आदेश हो गया राह और बाकी में चाहिए वैसा आया देश राह रायो रायः रायम रायो रायः राया राभ्यम राभि राये राभ्यम राभ्य रायः राभ्यम राभ्य रायः राय राभ्यम राभ्य रायः रायोः रायां रायी रायो रासु रई शब्द धनवाची। न विद्य ज्ञानात्मकं धनं रई यस्य स ऐसा जो व्यक्ति उसका नाम नर कुछ तर्क में अ प्रत्यय हो गया रई को आ आदेश और अ का लोप हो जाता है तो र बच गया कित्वात आकार का लोप हो गया है ना और फिर अ मिल गया नर बन गया नहीं नहीं कनकार का लोप नहीं होता इसे नगा में बना न गच्छति थी नगा यदि ग के वैसे आकार लोप होना चाहिए था ये नहीं होता अगर हो भी जाता अपुत्र में न विद्य पुत्र अपुत्र लुभ्य हो जाता है कहीं नहीं भी होती है ये प्रयोग इस प्रकार के हैं या नहीं हुआ न रहा से व्याकरण में सब सूत्र वार्ते वगैरह हैं देख लेना उनको। इसलिए ये कर्म के कारण ये पांच है आत्मा नहीं है ये सिद्ध हुआ। क्यों आत्मा नहीं है जैसे कोई कहेगा तो अनेक श्रुतियां प्रमाण साक्षी चेता केवल ये साक्षी है चेता है केवल है श्वेताश्व प्रसाद 611 ब्रह्मोपनिषद तीसरा नाम मंत्र में असंग हो या पुरुष यह पुरुष असंग है किसके साथ कोई संग ही नहीं है तो कर्तृभक्त कहा जाएगा बृहदारण्यक 4, 3, 15 और 16 में दो बार असंगो नहीं सज्जत है ये असंग होने से किसके साथ कोई समकरण के साथ किसी से संबंध नहीं होता इससे कर्तव्य आदि नहीं हो सकते कर्म का कारण नहीं हो सकता। ब्राह्मण 3, 9, 26, 7, 4, 4, 22, 4, 5, 15, 4, 12 असंग हो नहीं सज्जते। ध्यायती व लेलायती व यहां भी दिया टीका मसूनी पहला पंक्ति ध्यायती व लेलायती व ब्राह्मण 4, 3, 7 आत्मा मानो अंतकरण क्रिया करने के समान दिखता है बाह्यकरण क्रिया करने के समान दिखता है वास्तव में इसका बाह्य और अंतकरण किसी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं इसका कर्म कर्तृत्व नहीं है कर्म संबंध नहीं है। अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता है स्मृति भी कहती है वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, अहंकार से मूढ़ होकर के आत्मा में कर्तृत्व मान बैठा गीता 3:27 में। और इसी गीता में पहले 13वां अध्याय 3रे श्लोक में कहा गया है, तीसरा ये 31वां में है शायद, देख लीजिए कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस प्रकार से अनेकों श्रुति स्मृति प्रमाण है कि आत्मा में कर्म कोई संबंध नहीं है। ते विज्ञान घने वैथिव्य भूते समुत्थाय तान्यो अनुविनश्यति, बृहदारण्यक 2:4:12 नीलकंठी पहला पंक्ति। लगता है यह विज्ञान घन आत्मा इन भूतों के उत्पन्न होने से इसके साथ जीवन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरण मानो लगता है शरीर का उत्पत्ति के साथ साथ आत्मा उत्पन्न हो गया और शरीर का नष्ट होने के पीछे पीछे वो भी नष्ट हो गया, ऐसा भ्रांति हो जाती है। यथा अग्नि क्षुद्र विश्वलिंगा विचरंती एवं आत्मा सर्व एव आत्मा विचरंती, 2:1:20। जिस प्रकार से अग्नि से क्षुद्र जो चिंगारियां उड़कर अलग अलग सा प्रतीत हो जाते, अलग अलग दिखती हैं टुकड़े टुकड़े अलग दूर दूर बिखरा हुआ, उसी प्रकार से वह यह जो शुद्ध ब्रह्म है उसी से मानव अनंत जीवात्मा बिखरे हुए अलग अलग सा दिखाई दे रहे हैं उपाधि वशात। इत्यादि कुछ क्या प्रमाण है, वास्तव में आत्मा में किसी प्रकार से कर्म के प्रति कारणत्व तो है ही नहीं। भाष्यम् शरीर वांग मनो भी यत् कर्मा त्रिभिहि एतैः प्रारभते, शरीर वाणी और मन इन तीन के द्वारा जो कुछ भी कर्म हम लोग करते हैं निर्वर्तयति सिद्ध होता है, संपादन किया जाता है। कौन करता है? नरः, जो नर है, जो नर है। और ये भी नहीं है जिसमें वो वानर हो जाएगा। न्यायम वा धर्म्यम शास्त्रीयम, न्याय मने धर्म्यम, धर्म से हटा हुआ नहीं, धर्म से धर्म के अनुरूप है। न्यायाद अनवेदम न्यायम, धर्माद अनवेदम धर्म्यम, अर्थ शास्त्रीय शास्त्रविद कर्म हो चाहे विपरीतम व अशास्त्रीय अधर्म्यम, जो अशास्त्रीय कर्म हो अधर्म के अनुरूप हो रहा हो ऐसे जो कर्म होते हैं वे हो चाहे अर्थात शास्त्रीय चाहे अशास्त्रीय वैदिक हो वैदिक हो लौकिक हो चाहे कोई भी हो, सकल कर्मों को हम इन 5 कारणों से सिद्ध करते हैं। आत्मा की इन कर्मों की सिद्धि में कोई जरूरत नहीं रहा, कोई मतलब है नहीं। ये चाबी निमिषित चेष्टादि जीवन हेतु तदपि पूर्व धर्माधर्म यो रेव कार्य, जो निमेषादि हो रहा है प्राण चल रहा है जिंदा रहने के प्रति कारण जीवन के कारण है, वह भी पूर्व धर्म और धर्म जो रेव कार्य पूर्व धर्म और धर्म का ही कार्य है। इति न्याय विपरीत और रेव ग्रहणीन गृहितम, इसलिए सारे चीजें इस जीवन के कारणीभूता भी ले लिया और आगे के जन्मों के लिए जो आप बना रहे कर्म उनको भी ले लिया, सकल कर्म आ गया, मैंने संचित भी आ गया, प्रारब्ध भी आ गया, क्रियमाण भी आ गया, कोई भी कर्म है इन 5 ही कारणों से हुआ है। पहले आपने जो किए हैं जो संचित पड़ा है वो भी इन 5 कारणों से बने थे, और जो प्रारंभ कर्म बन गए इस जीवन कारणभूत होकर पूर्व धर्माधर्म थे वे भी इन 5 कर्मों से कारणों से हुआ है, और भी जिस जन्म में जो पुरुषार्थ और संकल्प आदि के द्वारा जो कर्म आप कर रहे हैं चाहे शास्त्र शास्त्र आदि क्यों न हो वे भी सब क्रियमाण कर्म ही वास्तव इन 5 कारणों से होता है। संचित हो प्रारब्ध हो चक्रियमान सकल कर्म इन 5 कारणों से सिद्ध है, ये सिद्ध हुआ। पंचैते यथोक्ता जो काय पुरुष श्लोक में वे 5 तस सर्वस्व कर्मणो हेतव, वह यह जो कुछ भी है सकल कर्मों के प्रति कारण है, कारणानीति। तो पूर्व पक्ष बोलता है महाराज ननु अधिष्ठान आदि सर्वकरणं कारणानी कथम उच्यते सर्वांग मनोभी कर्म प्रारंभ देती, यदि अधिष्ठान आदि 5 ही सकल कर्मों का कारण आपने कह दिया फिर ये संकोच क्यों कर रहे हैं आप शरीर वाणी और मन के द्वारा किया हुआ कर्म? एक तरफ कर सकल कर्म, दूसरे तरफ कहते शरीर वाणी और मन से किया हुआ कर्म, संकोच हो गया ना। ये सर्वम कर्म से व्यापक शब्दावली है, वो तो सर्वशब्द क्या है, एक व्यापक शब्द है, उसका अर्थ बहुत विशाल है। केवल शरीर वाणी और मन क्यों, अन्य चीज भी सब कुछ आ सकता है ना उसमें, ऐसी पूर्वपक्षी आशंका है। पूर्वपक्षी कहना है संकोच में क्या प्रमाण है, जीवन कृतानि स्वाभाविकानि कर्माणि, वो है ना ताला पंक्ति देखिए अनगिरी अधिष्ठान कर्मातृत्व प्रतिज्ञा शर्राय त्रिविध कर्म हेतु तो अयुक्ता, अधिष्ठान आदियों को कर्म सामान्य के प्रति हेतु कह करके पहले बाद में क्या आपने कह दिया शरीर वाणी और मन से होने वाले कर्मों के प्रति वे कारण कर दिया, ये संकोच हो गया। सर्व कर्म का कारण कहना पहले, फिर बाद में कहना नहीं नहीं नहीं के शरीर वाणी और मन से जो निष्पन्न होता है उन कर्मों के प्रति पांच कारण है कहना, जन्म अंतर है ना, इन पांचों को कारण कह रहे हो किनके प्रति, पहले आपने प्रतिज्ञा में कहा सकल कर्मों के प्रति, और आप श्लोक में कर रहे हो नहीं भाई शरीर वाणी और मन से होने वाले कर्मों के प्रति केवल इन तीन के द्वारा होने वाला जो कर्म है उनके प्रति ही केवल क्या है इन पांचों कारण मानेंगे। इस तरह से सर्व कर्म को त्रिविध कर्म में संकोच करने में ये क्या प्रमाण है, ऐसे क्यों संकोच कर रहे हो, ये जो पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत हम तो संकोच कर ही नहीं रहे हैं, नहीं सदोष विधि प्रषेद लक्षण सर्वं कर्म शर्राय त्रय प्रदानम तदंगतया दर्शन श्रवणादि जीवन लक्षण त्रदैव राशि कृत मुच्यते, वास्तव में विधि और प्रतिषेध रूपा जो कुछ भी कर्म है इस संसार में वह सारे कर्म इन तीन के द्वारा संपादन होता है, और कोई चौथा है क्या जिसके द्वारा विहित या निश्चित कर्मों का आप कर सकोगे, शरीर वाणी मन को छोड़ करके। आप कहेंगे आपने वाणी क्यों ले लिया, वाणी लेने से लगता है बाकी ज्ञानेंद्रिय बाकी कर्मेंद्रिय आपने छोड़ दी, इन बाकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो श्रवण आदि हो रहा है उनके बिना तो कर्म नहीं हो सकता है ना, कहते हैं ओ वैसा इसी से ग्रीत हो जाता है, विधि प्रच्छेद रूपा संपूर्ण कर्म है, और उन सबको शर्रादि त्रय प्रदान, उन सभी कर्मों की सिद्धि में शर्रादि त्रय ही प्रदान है, तदंग रूपेण सब बाकी सब गौण, दर्शन श्रवण स्पर्श रस रसनेन्द्रिय कर्मेंद्रिया ये सब गौण, मुख्य तीन चीज शरीर होना, दूसरा वाणी और मन, क्योंकि हम बोलेंगे तब तो आप सुनेंगे तो श्रवण भी वाणी के अधीन होगी कि नहीं हो गया, आपको देखने को कहा गया तब तो आप देखते हैं, आपके मन के निर्देश से ही मन के निर्देश के आधार पर ही चक्षुरादि सारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस सकल व्यवहार मूल रूपेण दो के अधीन है मन और वाणी, और मन और वाणी जो काम करते हैं शरीर रूपी अधिष्ठान शरीर मन और वाणी ये तीन प्रधान हो गया, और बाकी नौ बल्कि बाकी दस बारह गिनाए थे ना, बारह में से वाणी और मन को दो अलग कर दिया आपने, दस बच गए और शरीर है वो दसों के द्वारा जो है दसों के दसों गौण है, इसे कहते हैं श्रवण दर्शन श्रवण आदि च तद अंगतया उसके अंग जीवन लक्षणम, इसे जीवन जीवन रूप है सारे कर्म त्रिधैव राशिकृतम, तीन भागों में बांट करके इनको राशिकरण कर दिया, इसी का आधार पर यहां भगवान ने कहा है उच्चते शर्रादि भीर अधिष्ठान आदि भीर आरभते इति, शर्रादियों के द्वारा उन अधिष्ठान आदि पंच कारणों से कर्मों का संपादन किया जाता है, इति फल काले तत्प्रदान बुज्यते इति, और फल काल में भी शरीर वाणी और मन प्रदान करके भोग भी करते हैं, पंचानाम एव हितम न विद्यते, इस सर्व कर्म कह करके शरीर वाणी मन से होने वाले कर्मों का ये पांच कारण कहने में कोई विरोध नहीं है, उन सर्व को भी हमने क्या किया तीन में बांट करके समझा दिया, जो सर्व था संकोच नहीं किया, सर्व को ही तीन भाग बांट शरीर से वाणी से, आते वे संकोच यहां नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है, तत्र तत्र प्रकृति ने संबद्धते तत्र सति कर्तारम् आत्मानं केवलं दुयः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। आप जो है क्रिया कर्तृत्व अधिष्ठान आदियों का जो है आपाद्य अविदुषः तेषां दृष्टि प्रवृत्ति, अविद्वान लोग क्या करते हैं, इन्हीं को आत्मा पकड़ लेते हैं, शरीर को ही आत्मा मान लिया। अधिष्ठान क्या है? शरीर, तो शरीर को आत्मा मान लिया। कर्ता कौन है? बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व बुद्धि में, अब बुद्धि को आत्मा मान लेता है। करण इंद्रियां, उसको इंद्रियों को भी आत्मा मान लिया। प्राण को आत्मा माने, फिर प्राण ज्ञात तो आत्मा चला गया बोलते हैं। और अंत में देव इन सूर्य आदियों को ही आत्मा मान लेते हैं, इन पांचों को ही आत्मा मान लेते हैं उल्टा। इसलिए आत्मा से कर्म हो रहा है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही दृष्टा श्रोता ममता इत्यादि इत्यादि मान बैठते हैं अविद्वान लोग। इसलिए कहते हैं अनिर्गार क्रिया कर्तृत्व अधिष्ठान आदि नाम आपाद्य अविदुषः तेषां दृष्टि मनुवदति। क्रिया कर्तृत्वादी अधिष्ठान आदियों में होता है वह आपान करके स्पष्ट कथन करके अविद्वान लेकिन उन्हीं में आत्मदृष्टि करके जो अपने ही अनर्थ कर रहे हैं, इस बात को दिखा रहे हैं। तत्रैवं सति कर्तारं आतानं केवलं दुयः एवं सति, तत्र प्रकृति के साथ संबंध कर रहे हैं। जब ऐसा निश्चय हो गया इन पांच कारणों के द्वारा ही सकल कर्मों की सिद्धि होती है, तो यह अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि वाला होने से कृत बुद्धि नहीं है, अतएव दुर्मति है। यह दुर्मति ही जो दुर्मति है वो क्या करता है? आहत्तानं केवलं कर्तारं इति मन्ये पश्यति न स पश्यति। इसलिए वास्तविक सत्व को वह नहीं देख रहा है, क्यों देखता क्या है? उल्टा वो देख रहा है ना वह। यह दुर्मति ही अकृत बुद्धित्वात् केवलं आहत्तानं कर्तारं पश्यति स तत्त्वम् आहत्तानं पारमार्थिक स्वरूप न पश्यति। भाष्यम तत्र इति प्रकृति न संबध्यते, तत्र शब्द को प्रकृति के साथ संबंध को, तत्पद जो है परामर्श योग्य प्रकृतम सर्वं कर्म, संपूर्ण कर्म को लेना। एवं सति एवं यथोक्त पंचविध हेतु निर्वर्त्य सति कर्मणि, सकल कर्म जब ये निर्णय हो गया पूर्व में कि सकल कर्म तत्र मने सर्वेषु कर्मसु, सकल कर्मों के विषय में यह निर्णय हो गया है पूर्वोक्त पांच हेतुओं के द्वारा ही वह कर्म स्वरूप की सिद्धि होती है। त्रिवंशति जब ऐसा निश्चय हो गया यदि दुर्मतित्व से हेतुत्व न समझते, फिर उल्टा क्यों देख रहा है आदमी? उसके लिए हेतुत्व ना उपस शब्द जोड़ दिया यहां भगवान ने दुर्मतित्व। अंत दुर्मति का कारण क्या उल्टा देखने का? उसका दुर्मति आंधी स्पष्ट नीचे से दूसरे पंक्ति अधिष्ठान आदि नाम उक्त रीत्या कर्तृत्व सति, जब अधिष्ठान आदियों को ही उक्त से कर्म का कर्तृत्व आदि का निश्चय कर लिया आपने, तो अन्यगतम कर्तृत्व आत्म ये तो अध्यारोप पश्यति, अन्यगत कर्तृत्व आदि को आत्मा के अंदर अध्यारोप करके जिसलिए वह देखता है अथ दुर्मति रीति आत्मनिकर्तृत्व पश्यत्या, इसलिए दुर्मति कहा जाता है। कर्तृत्व अन्य अधिष्ठान अन्य चीजों में कर्तृत्व बुद्धि है बुद्धि में, और उसको आपने ले लिया आत्मा में, अधिष्ठान तो शरीर में उसको ले लिया अपने आत्मा में, सारे चीज में आत्मा आत्म तो बुद्धि कर लिया, ये सबसे बड़ा दोष है, यही दुर्मति का काम है उल्टा ग्रहण करना। तत्र तेषो आत्मानम अनन्यत्वेन अविद्य परिकल्प्य, ये मूढ़ करता क्या है? उनमें मैंने अधिष्ठान आदियों में पंच हेतुओं में आत्मा को अनन्यत्वेन अविद्या परिकल्प्य, अनन्य रूपेण अविद्या से परिकल्पना करता है, मैंने अविद्या का अध्यास कर दिया, अन्योन्य अध्यास कर दिया, अभेद कर डाला, शरीर ही आत्मा है, कर्ण ही आत्मा है, मन ही आत्मा है, बुद्धि ही आत्मा, ऐसे पकड़ लिया। तई क्रियमाण से कर्मण, इसलिए क्या कर दिया अंत में? उनके द्वारा किया जाने वाला कर्मों को मैं करता हूं, अहम एव करता इति, मैं ही करता हूं करके मैं शब्द बोध्य आत्मा में कर्तृत्व आरोप कर डाला। कर्तारम आत्मनम केवलम शुद्धम, जो शुद्ध है, केवल आत्मा है, उसको कर्ता मान बैठा। शुद्ध को कर्तृत्व डाल के अशुद्ध कर डाला एक तरह से। तू यह जो ऐसा कर दिया, पश्यति ओ विद्वान, ऐसा देखता है कौन? अहविद्वान ही ऐसा उल्टा देखता है। क्यों ऐसे देखता है? अकस्मात क्या कारण ऐसे देखने के कारण? पीछे कहते वेदांत आचार्य उपदेश न्याय अकृत बुद्धित्वाद असंस्कृत बुद्धित्वाद, क्योंकि वह वेदांत के उपदेष्टा आचार्य के उपदेश के द्वारा और न्याय ब्रह्मसूत्र आदि में कहे युक्तियों के द्वारा अकृत बुद्धि वाला है, असंस्कृत अंतकरण वाला, असंस्कारित बुद्धि वाला है, अशुद्ध अंतकरण वाला होने से। केवल इतना ही नहीं, जो भी देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी जो देहादि भिन्न आत्मा को मान रहा है, अन्य मातन में केवलम करता रम पश्यति, इन फिर भी उस आत्मा में कर्तृत्व मान, जैसे न्याय कहते लोग है शरीर से बिना आत्मा को मानते हैं, उस आत्मा में कर्तृत्व मान लिया उन्होंने, ये समस्या हो गई ना। इसे जो शरीर आदि को आत्मा मानने वाले वो है ही अविद्वान मूढ़, इसमें कोई संशय नहीं है। इन शरीर से भिन्न आत्मा मानने वाले भी कर्तृत्व आदि को स्वयं डाल देने से वे भी अविद्वान ही है। वे सब वास्तव में केवलम आत्मानमे कर्तारम पश्यति, जो केवल आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, उसको कर्ता करके मान बैठे हैं। असुवपि इसे ऐसे जो विद्वान लोग तार्किक आदि भी अकृत बुद्ध रेव, अशुद्ध अंतकरण वाले ही है, शुद्ध अंतकरण वाले नहीं है, समझो। अतो अकृत बुद्धित्वात् इसलिए वे अकृत बुद्धि वाले होने से न स पश्यति, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप को, आत्मस्तत्व आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं देख पाते। कर्मणों या कर्म का भी वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। आत्मसत्व कर्मणों व तत्व न सपोषती, वह कर्मों का वास्तविक स्वरूप भी नहीं जानते, आत्मा का भी वास्तविक स्वरूप भी नहीं जानते, क्योंकि दोनों में खिचड़ी कर दिया ना उन्हें, इसे कैसे जान पाएगा वो वास्तविक क्या स्वरूप है किसका। इत्यर्थो अतो दुर्मति कुच्छिता विपरीता दुष्टा अजस्रम जन्म मरण प्रतिपत्ति हेतुभूता मति अस्सीति दुर्मति। दुर्मति का लक्षण कर दिया। दुर्मति किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि कुत्सित है। कुत्सित का मतलब गंदी है, उठपटांग है, का मतलब क्या? विपरीत उल्टा उल्टा सोचने वाली बुद्धि, अर्थात दुष्टा बुद्धि है, जो निरंतर जन्म मरण की प्राप्ति का कारणीभूता चिंतन करने वाली मति है, जिसका उस व्यक्ति को कहते हैं दुर्मति। पश्यन्न पिन्न पश्यति, क्योंकि वास्तव में सब कुछ आत्म अधिष्ठान में हो रहा है ना, इसलिए आत्मा को देखते हुए भी वह नहीं देख रहा है। जैसे जब आप टीवी देखते हैं, वहां पर्दे को देखते हुए भी आप नहीं देख रहे, क्योंकि आपकी निष्ठा चित्र में हो गई है। जब चित्र में आपकी निष्ठा बन जाती है तो उस समय आप पर्दा देख रहे कि नहीं देख रहे? जब पर्दे के बिना क्यों चित्र देख सकते हो क्या? नहीं। लेकिन जब चित्र देख रहे हो तो आप पर्दे नहीं देखते हो, ये आपकी समस्या है ना? वही समस्त लोगों की समस्या है। पर्दा रूप आत्मा हो को देखते हुए भी हम उसको नहीं देख रहे हैं, क्यों? इस संसार दृश्य में आसक्त हुए हैं। ऐसा पश्यन्नपि न पश्यति यथा तैमिरी को अनेकं चंद्रम, जैसे एक चंद्रमा है, इन तिमिर दोष के कारण से उस एक चंद्रमा को देखते हुए वह नहीं देख रहा है, दो को देख रहा है। यथावा भ्रेशु धावत चंद्रम धावंतम, अथवा जैसा एक बालक है वो क्या मान रहा है, ओहो ये जो बादल भाग रहे हैं, किंतु भ्रांति से क्या होता है, चंद्रमा भाग रहा है। यथावा वाहन उपविष्टो, जैसे कोई आप नौका में बैठे हैं, हम नौका जा रही है, तो आप क्या मानते हैं, धावत स्व आत्मानम धावंतम, जैसे है वहां पर क्या मान लिया, या पेड़ दौड़ रहे हैं। उसी प्रकार से अन्येषु धावत्सु, ये अन्य चीजें दौड़ रही हैं, अन्य चीजें क्रियाकलाप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, यानी आप आत्मा को दौड़ता हुआ मानते हो, आत्मा को करता हुआ मानते हो, यही सबसे बड़ा दुर्मति अज्ञानी का कार्य है। फिर सुमति कौन है वो अगले श्लोक में बताएंगे।